مرورا چرتا نستا زندی برا پخلاشی چی زلمی سر را تورشی ایو مطشی سلاشی مرورا چرتا نستا زندی برا پخلاشی چی زلمی سر را تورشی ایو مطشی سلاشی پہم دیتا ماوانا درنا قافل دا پہم دیتا ماوانا درنا قافل دا قدر جون خواگا ایلان شید تورتم کڑا پشاشی قدر جون خواگا ایلان شید تورتم کڑا پشاشی چی ظلمی سر را تورشی ایو مرتشی سلاشی چی ظلمی سر را تورشی ایو مرتشی سلاشی مرا ورا چرتا نستا زندی برا پخلاشی چی ظلمی سر را تورشی ایو مرتشی سلاشی پہم دیتا ما ولڑا درنا قافل دا پہم دیتا ما ولڑا درنا قافل دا کدشمن خوا گئلن شید تورتم کڑا پشاشی کدشمن خوا گئلن شید تورتم کڑا پشاشی چی ظلمی سر را تورشی ایو مرتشی سلاشی چی ظلمی سر را تورشی ایو مرتشی سلاشی مرا ورا چرتا نستا زندی برا پخلاشی چی ظلمی سر را تورشی ایو مرتشی سلاشی لار بارا کرسیل پمینز گیشی سوری بارا تغرنا لار بارا کرسیل پمینز گیشی سوری بارا تغرنا کد وخ موسا موسا کلو موانجی زبام امساشی کد وخ موسا موسا کلو موانجی زبام امساشی چی ظلمی سر را تورشی ایو مرتشی سلاشی چی ظلمی سر را تورشی ایو مرتشی سلاشی مرا ورا چرتا نستا زندی برا پخلاشی چی ظلمی سر را تورشی ایو مرتشی سلاشی نڑے والو سپرو ڈال دے اتحاد را مخ کی کڑے نڑے والو سپرو ڈال دے اتحاد را مخ کی کڑے دا نڑے بشرائے رانا کیو بلتغی گواشی دا نڑے بشرائے رانا کیو بلتغی گواشی ظلمی سر را تورشی ایو مرتشی سلاشی چی ظلمی سر را تورشی ایو مرتشی سلاشی مرا ورا چرتا نستا زندی برا پخلاشی چی ظلمی سر را تورشی ایو مرتشی سلاشی ہر لار ہر دخت ہر گڑنگ بم جانان شی ہر لار ہر دخت ہر گڑنگ بم جانان شی دو سال پخوان بپوشو طول وطن بم آشنا شی دو سال پخوان بپوشو طول وطن بم آشنا شی ظلمی سر را تورشی ایو مرتشی سلاشی ظلمی سر را تورشی ایو مرتشی شي سلاشي مارا ورا چرت نستا زادي برا پخلاشي جي ظلمي سرارا کلشي اغيوم تشي سلاشي.